السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول يوتي تنديليا كمحميدي الله سبحانه وتعالى وذل نعمة أمبازو أمتو نيميشا تسوى إسلام نعمة تقشكمانا نهو إسلام na neema za kubaki katika kheri ya Uislamu. Ni jambo la kuendelea kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Hapakuwa kunu nyinyi na neema yoyote isipokuwa inatoka kwa Allah. Na huu Uislamu ni neema. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة الله سبحانه وتعالى أن ونيميش أو ميتلمش نيمج يومين فلأمباب وليف فليك كواه نبي تومي أن يتكمان نواه akawa anawasomea aya zake Allah subhana na anawatakasa kuwasafisha na anawafundisha kitabu na hekima. Qala al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi fi risala, Imam Shafi katika kitabu chake cha ar-risala akasema ya kwamba neno al-hikma ina maana ya sunna. Kwa hiyo huyu mtume akawa anawafundisha watu aya zake Allah, anawasomesha aya zake Allah, anawatakasa na kuwasafisha nyoyo zao na tabia mbalimbali chafu, na vile vile anawafundisha kitabu, na vile vile anawafundisha sunna. Na pindi hapo walikuwa kabla katika upotevu uliokuwa wazi. Hii ni neema ya sisi kuteremshiwa mtume alayhi salatu wasalam, na mtume huyu akaja kututakasa sisi na kutusafisha. Kwa hiyo hii ni neema ya Allah kwa sisi ya kuwa ni Waislamu. Na ndugu zangu, neema hii ya Uislamu haiwezekani ukaijua kwamba ni neema ila baada ya kutazama yale yote yanayofungamana na huu Uislamu, namna yalivyokamilika, namna yalivyokuwa mazuri, namna ambavyo yalivyopangilika, yalivyokuwa katika utaratibu mzuri. Hapa ndipo utakapojua neema ya huu Uislamu. Unaona ya kwamba subhanahu wa ta'ala, pale ambapo mwaka wa 10 wa hijiria mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika hijjatul wada'i, hija ya kuaga, akawaeleza watu sharai'a ad-din, akawaeleza watu sheria za dini mbalimbali, akafuta baadhi ya mambo waliokuwa watu wameyazoea katika mambo ya ziada na riba. Vile vile mtume akaonyesha haki za wanawake na wanaume, akaonyesha haki za damu ya Muislamu na mali zake na heshima yake, na vile vile akawatahadharisha watu kunako miaka ya mbele patatokea fitina na mitihani. Lakini pamoja na hayo, baada ya mtume kuelekeza sheria hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya inayosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Leo hii mimi Allah subhanahu wa ta'ala nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yangu au dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha na kutimiza neema zangu juu yenu. Ni'mati kwa maana neema zangu, lianna almufrada idha udhifa amma, umoja ukiegemezwa basi huwa unakusudia wengi. Wa in ta'uddu ni'matallahi ay ni'amullah, ni'mata Allah nimekamilisha juu yenu neema zangu. Islamu huu ni neema tunaopata, ni neema hii tukayo kwa Allah. Allah anasema na nimetimiza juu yenu neema yangu au neema zangu, na nimeridhia kwenu nini Uislamu kuwa ni hii. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, kutufanya sisi kuwa ni katika wale walioneemeshwa, waliochaguliwa juu ya wengi katika viumbe katika hii ardhi. Wangapi katika waitu wanadamu kwenye hii ardhi leo hii wanaishi ala alkufri, dalala, kutevu, wanamkufuru mula wao, bali wanaabudu visivyo stahiki kuabudiwa. Lakini wewe peke yako Allah akakuteua akakufanya kuwa ni katika watu wenye kujua fadhila ya kuwa wao ni Waislamu, ukahudhuria misikitini, ukakaa angalau dakika 30 20 ukasikiza mawaidha mawili matatu, ukafanya adhkari, ukafanya miradi mbalimbali, ukasoma Qur'ani, ukatenda matendo mema ya kuwafanyia wazazi wawili, familia yako, watoto wako, ukamuelekeza anayekosea. Hii ni fadhlu min Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni fadhila kubwa sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo hili tulijue ya kwamba hatukuwa nalo sisi, bali ndilo jambo limeufanya umma huu kuwa ndiyo umma bora, jambo la kujua fadhila ya wao kuwa ni Muislamu, jambo la kujua wao kuwa ndiyo wapo katika khairi hii ya Uislamu limewafanya kuwa ni umma bora. Ndiyo maana Umar bin Khattab radiyallahu anhu anasema nahnu qaumun a'azzana Allah bil-islami, sisi ni watu, Umar anasema hivi, sisi ni watu ambao Allah subhana ametuneemesha kwa sababu ya huu Uislamu. Tumekuwa na neema, tumekuwa na riziki, tumekuwa na nguvu, tumekuwa na ushindi, tumekuwa na afya kwa sababu ya huu Uislamu. Tulipouhudumia huu Uislamu tumekuwa na nguvu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil-islami, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza, ushindi, utukufu, ubora kwa sababu ya kushikamana na Uislamu. Umar bin Khattab anathibitisha kwa kule yeye kushikamana na Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia wamepata nguvu, wamepata nguvu mpaka wale ambao ni makufari wasiokuwa ni Waislamu wameingiwa na uoga. Ninafahamu ndugu zangu, miongoni mwa habari zilizokuwa maarufu zai'u shai'u ni habari aliyoitaja al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u as-sirat al-mustaqim. Iqtida'u as-sirat al-mustaqim, kitabu kile ni kitabu kizuri kwa talabatu al-ilmi. Ndani ya kitabu hicho al-Imam Ibn Taymiyyah ametaja hali ya manafara, ametaja hali ya makufar, namna walivyokuwa wakiwaogopa masahaba kutokamana na Uislamu waliokuwa nao. Ametaja habari Ibn Taymiyyah, katika habari hiyo ni kwamba walifikia manafara hawa Wakristo hawa walifikia kipindi ambapo wakimuona mmoja katika masahaba wa Mtume anapita wanatetemeka kiasi cha kwamba wanataka walivyo navyo vyote wavichukue wampe. Ilikuwa hivi, yenye alikuwa akipita mmoja katika masahaba anapita tu ana mambo yake, labda wao manaswara wamekaa kwenye vijiwe, kwenye viringe, kwenye nini, jinsi wanavyotetemeka na kuwaogopa wale, wanasema tunatamani tulivyokuwa navyo kama tuna hela, kama tuna saa, kama tuna nguo, kama tuna viatu, kama tuna vitu vya thamani, tuvichukue tumpe tu basi aende nazo. Kwa namna walivyokuwa wanaogopwa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na hawakuwa wanaogopwa kwa sababu walikuwa na miili mikubwa, au ni watu wameishika dola na nchi, au ni watu ambao ni watemi. La, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kwa sababu ya kushikamana na Uislamu. Haya ni maneno ya Umar. Kwa hiyo walikuwa na izza, walijua thamani ya huu Uislamu, walikubali kutafuta kupoteza vitu vyao duni na vitu vyao vyenye thamani kwa sababu ya Uislamu, kwa sababu ya Uislamu walifikia hivyo. Vile vitu ambavyo kwa wao vina thamani walikuwa wako tayari wavipoteze, wavikose, lakini kwa sababu ya Uislamu. Ndio maana Umar anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam. Sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na ushindi kwa sababu ya Uislamu. Kisha akasema famahumma btaghayna al-izzata fi ghayrihi, vyovyote tutakavyotafuta ushindi na nguvu kwa usiokuwa Uislamu, tukatafuta madaraka, tukatafuta mali, tukatafuta ushindi, tukatafuta izza, lakini si kwa utaratibu uliowekwa ndani ya Uislamu, azallana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Tukitafuta maisha mazuri, mafanikio ya hapa duniani kwa njia isiyokuwa ya Kiislamu, basi malipo yetu sisi ni adhulli, ni kudhalilika. Na kinyume chake, tukitafuta mafanikio kwa kutumia dini ya Kiislamu, tukajifaharisha sisi na Uislamu wetu, tukajigamba kunako Uislamu wetu, tukautumikia huu Uislamu wetu, tukakubali tupoteze vyetu, tukakubali tujitoe hata kama ni watu wenye hali duni, lakini kwa sababu ya Uislamu, basi tujue ndugu zangu ya kwamba lazima izza, ushindi utatupata, lazima tuwe ni wenye kushinda. Falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izza ipo kwa Allah ndio mwenye ushindi, pia kwa mitume wake au kwa mtume wake, na pia kwa waumini Waislamu. Tukaujua huu Uislamu vizuri na tukashikamana nao, bila shaka ndugu zangu tutapata izza na ushindi mkubwa. Kwa hiyo Umar ibn Khattab kwenye haya maneno anaonyesha namna walivyokuwa wanauthamini huu Uislamu na kujinyanyua kwa huo Uislamu, na wakijua ya kwamba wameshika jambo la muhimu sana. Mifano inayoonyesha wazi kwamba sisi Waislamu tumeutweza na kuuteremsha chini Uislamu ni mifano mingi inayoonyesha ya kwamba sisi Waislamu hatujifaharishi na Uislamu wetu, hatuamini ya kwamba izza inatoka kwa Allah subhana. Izza, ushindi unapatikana kwenye Uislamu. As-sa'adatu al-haqiqiyya fil Islam, kufanikiwa kwa ukweli kunapatikana kwenye Uislamu. Wengi katika Waislamu hatuamini hivyo, na hii ni ishara ya wazi ya kwamba ndugu zangu tumeutupilia mbali Uislamu na tumeuona Uislamu ni kitu cha kale kabisa, ni kitu cha kizamani, kitu ambacho kinaturudisha nyuma kabisa. Mifano ndugu zangu ni mingi inalolithibitisha hili ya kwamba sisi wenyewe Waislamu hatukubaliani ya kwamba huu Uislamu unaweza ukatupa shushini, ukatupa mafanikio. Niwapigieni mifano michache inayoonyesha mtu mwenye kushikamana na Uislamu kweli lazima apate ushindi, na lazima Allah subhana amlinde na amuhifadhi, na pia lazima Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee maisha yake hapa duniani na akhera. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, al-imamu hadha mwana wa chuoni huyu mkubwa Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi, ni mwana wa chuoni mkubwa sana, bali ni katika watu walioweza kudiriki masahaba, bali ni katika watu walioweza kudiriki kipindi Uislamu unatawaliwa na Muislamu muovu, Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ndugu zangu, huyu mwana wa chuoni Al-Hasan Al-Basri kana lillahi taqiya, alikuwa kwa Allah subhanahu, mwenye kumcha Allah subhanahu, kweli kweli ni mtu alikuwa anamuogopa sana Mola wake jalla jalali, ana hofu kubwa sana na Mola wake, na alijua makhrajuhu min Allah, matokeo yake yote, njia zake zote, mafanikio yake yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aliamini kila pale penye mitihani mizito inayomkumbwa, mitihani mzito inayompata, anaamini pa kukimbilia ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye alwafi' na ndiye alhafidh alhafidh na ndiye Allah subhanahu arraqib katika majina yake. Al-Hasan al-Basri, ndugu zangu, baada ya kupingana na mtawala Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, walipopingana kwenye masala fulani, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtawala huyu, aliamrisha wanajeshi na maaskari waende nyumbani kwa Al-Hasan al-Basri wakamtafute na wamuue. Mmoja katika marafiki zake Habib akamwambia aje nyumbani kwake. Maaskari wale walipojua ametoka kwa nyumbani kwake, yupo kwa Habib, wakaenda kumtafuta kwa Habib. Nyumba ya Habib haikuwa kubwa kama za kwetu, kwa nyumba ndogo. Hasan al-Basri yuko nani nyumba ya Habib? Waliingia chumba cha kwanza, sitting room au ni wapi, wakaingia wakaangalia, hawakumuona, wakaingia chumbani, chumba na sebule, chumba viwili, wakatafuta, walipotafuta wametafuta mpaka wamechoka, na wakarudi kwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wanamwambia wallahi sisi hatujamuona Al-Hasan al-Basri, tumepata habari kwamba alikwenda kwa Habib na tumekwenda kwa Habib na kwake, lakini hatujamuona Al-Hasan al-Basri. Qala Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, akasema wallahi inna Allah qad hajabakum bih, Allah subhanahu amekukingeni na yeye, wa huwa fil baiti, na yeye yuko humo humo ndani. Na kweli Al-Hasan al-Basri hajakimbia, yuko tu anaangalia, yuko tu anamtegemea Mola wake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaingia, wanatafuta, wanabeba, wananyanyua, wanakwenda, hawamuoni Al-Hasan al-Basri. Thiqatun billahi jalla jalal, namna walivyokuwa na uaminifu kwa Mola wao, wana yaqini kwa uhakika, makhrajuhum min Allah, mafanikio yao yote yanatoka kwa Allah. Kama kuna mtu amewakusudia na shari, kama mtu amewakusudia na ubaya, kimbilio langu mimi sio sehemu yoyote, ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye ambaye atakayenipa njia, na ndio ar-raqib, mlinzi na mchungaji, huyu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kufatiliza mambo ya waja, ndiye al-hafidh, ndiye mwenye kuhifadhi. Angalia mfano huu na utuangalie sisi wengi katika Uislamu, mitihani inapotupata wapi tunakimbilia, mazito yanapotupata wapi tunayakimbilizia. Wenzetu walifaulu hawa, hata maadui wanawatafuta hawawaoni, wabaya wao wanawatafuta hawawaoni, na hali ya kuwa wako hapo hapo. Haikuwa hii kwamba wao walikuwa ni waganga, walikuwa ni wachawi, la, hii ni thiqa, ni ule uaminifu wao, wanavyomtegemea Mola wao kwa hii dini ambayo kawateremshia, iliyowafunza kwamba tegemeo kubwa ni kwa Mola wao, na kweli wakamtegemea Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hajjaj ibn Yusuf anawaambia wallahi Allah subhanahu amekukingeni na yeye, hamjamuona, yupo humo humo ndani Al-Hasan al-Basri. Huu ni mfano dhahiri shahidi. Sisi tunategemeana wenyewe kwa wenyewe, tunaamini ya kwamba ikiwa utaenda kuifanya ibada ya swala muda wa kazi utafukuzwa kazi yako. Yuko nikienda kufanya ibada ya swala, bosi wa ofisini, muhindi wangu si muhindi, si bosi, anataka nifukuza, nikatolewa kazi, watoto wangu wakaishi na njaa wakafa. Kwa hiyo nifanyaje? Acha nisubiri subiri mpaka saa 10:10 ndio nitaswali dhuhuri ya alasiri. Khaufu minannas, namna mafuatu na kuogopa watu. Biashara leo hii tunazifanya, unafanya biashara, muda wa ibada unafika, wallahi tunabakia katika biashara zetu mpaka muda wa swala unafika, na wala watu hawaishi maumivu. Biashara, usafiri wetu, mambo ya usafiri na vinginevyo, kila shughuli tunazozifanya kwenye kadhia ya dini ikiingia, hakunaga tena nguvu ya kuisimamia dini. Tuko radhi tuikose dini, tuiweke pembeni, tulifuate jambo la kimaisha. Yaani kwa maana yake ni sisi wanadamu au sisi Waislamu, yakigongana kwa tu sisi mambo mawili, jambo la kwanza ni la dini, jambo la pili la dunia. Sisi Waislamu wa sasa baadhi yetu tunatanguliza la dunia sana kabla ya dini. Nitulivyo pakitokea kwamba hapa huu ni wakati wa dini na huu ni wakati wa dunia, hapa nitapata franga, hapa huu wakati huu nitapata franga, hapa na wakati huu natakiwa nitekeleze dini. Sisi Waislamu baadhi yetu tunatanguliza hapa mambo ya dunia, franga kwanza, dini baadaye. Na hili linaonyesha wazi kwamba lazima tufeli. Azallana Allah, lazima Allah subhanahu atudhalilishe. Hali ya kuwa kanuni ilivyo, yakigongana maslahi mawili, zikigongana vitu viwili, cha dini na dunia, tanguliza cha dini kwanza kabla ya dini ya dunia. Kama wakati huu ni wakati unahitajika ufanye adhkari, ni wakati wa kufanya nyiradi zako, ni wakati wa kujifunza dini yako, ni wakati wa kumpeleka mwanao sehemu ya dini ya kasoro, ni wakati wa wewe kufanya mashura, shura na wenzako kadhia ya kidini, basi vitu hivi vikiingia kwenye maisha yako ya kidunia, tanguliza kwanza vitu hivi kabla ya vitu vyako vya kidunia. Tanguliza. Wewe hebu angalia tu swala hii, watu wakitoa salamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anayekaa robo saa kufanya adhkar utawakuta ni watu watatu wa nne tu basi. Labda asubuhi alfajiri unakuta watu wamekaa, kwa sababu network ya akili bado haijakaa vizuri kwa sababu ya usingizi na vitu vingine. Lakini dhuhur, asr, maghrib, isha, anayekaa ni wawili watatu. Adhkar zimepotea. Haya, unakimbilia nini huko? Huko unapokwenda unakwenda wapi? Utasikia tu bana, ninawahi ku televisio, sio televisio, kuna taarifa ya habari. Kweli Muislamu, limetokea jambo hili, kwamba unahitajika baada ya swala ufanye nyiradi, umdhukuru Mola wako. Hapa wakati huo huo unataka uende ukaangalie televisio taarifa ya habari. Wewe hapa unaona ni bora uende kwenye taarifa ya habari uache kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tunaweza mtu akaacha hata hizi nyiradi akasema ngoja aende akaangalie tamthilia ya kwenye televisheni, michezo fulani, watu wachekeshaji wa nini, muda wao ndio huu basi. Hali ya kuwa kanuni inatuambia zikigongana vitu hivi, tanguliza jambo la dini. Sasa mfano katika hii la salafu na salih, waja wetu wema waliotangulia, mfano mwepesi ni katika sura Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja kunako wale watu watatu, Ka'ab na wenzake wawili, waliobaki nyuma hawakwenda katika vita. Mtume alayhi salatu wasalam ametangaza maswahaba waende vitani, kila mmoja atoke na mwenye nguvu, wanaume wote waende wapambane. Ka'ab na mwenzake wawili na wenzake wawili wakabaki nyuma kwa kujificha ficha, hawana sababu yoyote. Kundi likaenda vitani, kundi likaenda vitani, waliporudi makundi yale, Kaabi na wenzake wakajutia kwa nini walifanya vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jambo lenu liko chini ya usimamizi wa Allah subhanahu. Allah ndiye atakayehukumu kwa nini. Hamna sababu ya kukataa kwenda kwenye vita, hamna sababu ya kukataa kwenda vitani. Allah ndiye atakayehukumu. Ikateremka aya, wa ala thalathati alladhina khulifu, aya ambayo ilikuja kuwatakasa baada ya kwamba mtume alitoa hukumu ya kwamba watu hawa wakatwe, watengwe, hakuna kusalimiwa, hakuna kununua, hakuna kuuza kwa kitu kwa mtu yoyote, hakuna kuongea na mtu yoyote usiongee naye kwa siku takriban 40 au 50. Kaabi na wenzake kila wanapoingia mahala kokote hawasemeshi. Anakwenda mpaka dukani kununua kitu, Kaabi, muuzaji hamuuzi, mke nyumbani anaondoka, anakimbia na kukaa pembeni kwanza mpaka hukumu yake ikae sawa. Kaabi siku moja anasema, niliruka ukuta mimi nikaenda kwa rafiki yangu, alikuwa ni mkulima, nikaruka ukuta nikaingia kwenye shamba lake, nikamkuta rafiki yangu, nikamsalimia, hakuniitikia. Nikamwambia rafiki yangu Abu Qatada, hivi haujui kwamba annani uhibbu Allah wa rasula, hivi rafiki yangu wewe hujui kwamba mimi ninampenda Allah na mtume wake? Huu ni shaytani tu amenichezea ndugu yangu, mpaka imefika sijaenda vitani na ndugu yangu unafika hata kunisalimia, kunijulia hali, kuongea na mimi pia hautaki, na hali ya kuwa njua kabisa mimi rafiki yako kwamba nampenda Allah, nampenda mtume wa Allah. Rafiki yake hakumjibu, yuko bize na shamba lake analima. Kaabi alikaa chini alilia sana, machozi ya maumivu, dhambi aliyolifanya, kosa aliyolifanya. Rafiki yake kipenzi hamsemeshi muda wa siku 50. Kaabi alipotoka pale, baada ya kumwacha Abu Qatada akaruka ukuta akaondoka zake, Kaabi yuko sokoni Madina atembea tembea, anamsikia mmoja katika wafuasi wa Rum wa Kaisar, mfalme Kaisar alimtuma mtu aende pale Madina amtafuti Kaabi. Yule bwana sokoni akawa anapiga kelele, yuko wapi Kaabi? Kaabi ibn Malik, yuko wapi Kaabi ibn Malik? Watu wakamwashiria yule pale. Kaabi anashtuka, anamwangalia yule mtu, unataka nini? Yule mtu akaja na barua, akampa ile barua. Kaabi akaenda akakaa pembeni akaifungua ile barua. Ile barua ilikuwa inasema hivi: qad balaghana anna sahibaka qad jafak, tumepata habari sisi wafalme wa Kaisar, wafalme au mfalme wa Kaisar, nimepata habari kwamba rafiki yako ambaye ni Muhammad amekukata, hana habari na wewe tena. Kaab, njoo kwetu sisi, tukupe mali ambazo hizo mali hujawahi kuziona katika macho yako wala katika akili yako, na tutakupa sisi utawala mkubwa sana. Sikilizeni haya maneno, hapa tunazungumza kutana dini na maisha na dunia, kipi utangulize? Kaabi ibn Malik anaambiwa kuna donge nono, kuna mali kubwa, njoo achana na Muhammad, njoo kwetu sisi, tutakuhifadhi, tutakupa mali na tutakupa utawala, na chochote unachokitaka katika haya maisha tutakupa. Naamini ingilikuwa Kaabi ndio mimi na wewe hapa, na haya maisha ambayo yanatuendesha haya, na hii dunia inavyotupeleka hii hapa, tungesema bwana liwe na liwe. Kwa kweli hapa liwe na liwe, hii sasa kwangu ndio golden chance, ndiyo nafasi ya dhahabu. Mimi hapa sasa ndo nimeula, nishayapata maisha tena, umaskini tena, bye bye. Mimi tena shida zote kwisha, kama Muhammad mwenyewe ninamfuata na msalimia aniitikii, masiku yote haya nawasalimia hawanitaki, wakati mimi sijafanya kwa makusudi, nitakalo kuwa naliwe. Ilikuwa mimi na wewe tufanyie, ilikuwa mimi na wewe tulikimbilie hilo donge nono. Kaab ibn Malik alifanyaje? Alifanya kama Tanzania, si alifanya haya ambayo tunataraji mimi na wewe tuyafanye? Kaab akasema, hadha aidan min albala, hili nalo pia ni katika matatizo. Matatizo nalo haya Muhammad na masahaba zao wenzangu ni makubwa, hili lingine nalo pia ni katika mabalaa. Nasema fa akhadhtu risalata faj'altuha fi tanuri, nikachukua ile karatasi na ile barua nikadumbukiza kwenye tanuri la moto, nikaichomelea mbali, nikaendelea na maisha yangu. Akitangulizwa maslahi ya dini na dunia, pakitokea kwamba hapa pana Uislamu na hapa pana mambo ya dunia, inatakikana sisi kama Waislamu sehemu ya dini tuitangulize zaidi. Kama ndugu zetu natuambia, jamani, kuna msikiti unajengwa, kuna haja ya umeme, maji, sijui na nini, na kweli tunahitaji maji na kweli tunahitaji umeme, huo unalipiwa, muda wa kuwa mna uthibitisho huo, basi wala usiwe na tawani. Muda wa kuwa kwamba hili jambo ni la kweli, usiwe na tawani, jitolee kama una uwezo huo, kwa sababu hapa panapozungumzwa ni dini. Kaab ibn Malik alikuwa na uwezo wa kwenda kuishi maisha mapya. Waarabu walikuwa naishi maisha mabovu, jamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa naishi maisha magumu. Mtume wa Allah alaihi salatu wasalam, inapita mwezi mzima nyumba yake haijawashwa moto, unadhania vipi? Wanakunywa tu maji na tende, ndio wanapokula hivi, maji tende, maji tende, mwezi mzima. Baitu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam, mwezi mzima. Lakini pamoja na hiyo yote, hawabadiliki kwenye msimamo wao wa dini, wanaendelea kusimama vile vile imara na dini yao, hawayumbi wala hawatereki. Wakina Bilal ibn Rabah wanateswa, wanaadhibiwa, lakini la yataghayyarun, hawabadiliki kabisa. Lakini sisi, mmoja wetu tu ameishi na mwanamke kwa muda mrefu, labda mwanamke yule akalitaji akachukua mali zake, basi ewa na yeye naana viacha vyote vile vya dini. Alikuwa na rafiki na mume wake, mume alikuwa ni mtu wa siasa, mtu wa dini au wa nini, mtu wenye mali nyingi. Mume alipofilisika tu na hali ikarudi chini, mke huyo anakimbia zake vya dini, ashaviacha tena naenda kutafuta maisha yake mazuri. Huu ndio msingi sahihi, yakikutana mambo mawili ya dini na dunia, basi ni vyema tutangulize dini, jambo la dini. Hivyo ndivyo ushindi unapatikana. Nimalizie. Mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika mapambano aliyokuwa akiongoza yeye dhidi ya makufaru, walikuwa wanashinda kila siku. Kila wanapopambana mashindano yale, mapambano yale yanashinda, masahaba wanashinda, Waislamu wanashinda, kwa sababu wanamtegemea al-alimul khabir, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika mapambano waliokuwa wanakusudia kwenda, adui mkubwa wao akatangaza akasema, anawaambia wanajeshi wake, enyi wanajeshi wangu wa Rumi, mbona vifaa vilivyo navyo sisi dhidi ya hao Waislamu ni vifaa vingi sana? Mbona majeshi yetu tulionayo dhidi yao ni mengi sana? Mbona ulinzi wetu dhidi yao ni mkubwa sana? Kwa nini mara kwa mara tunashindwa na hao Waislamu? Leo hii nawaambieni, mkienda katika hayo mapambano, mkabahatika kumteka mmoja yoyote kati ya wao, nileteeni hapa akiwa hai. Fawaka dhalika bi Abdullah ibn Sahl, likatokea hilo kwa Abdullah ibn Sahl, yeye ndiye ambaye sahaba huyu likawa limeangukia kwamba katika wale waliotekwa akawa yeye. Akaletwa mbele ya mfalme yule. Mfalme yule akamtazama kwa macho mazuri sana ya upole. Baada ya kumtazama, kwa sababu yeye hapambani, wanakwenda wanajeshi ndio wanakwenda kupambana. Baada ya kumtazama sana, mfalme yule akaanza kumlaghai na mambo ya dini. Akaanza kumlaghai na mambo ya dini. Na sio kumlaghai tu, akaanza kumpa maneno yanayomwashiria kumvuta katika mali. Abdullah ibn Sami hakuweza kukubali. Mwisho wa mateso yote akapelekwa chumbani ambapo aliletewa nyama ya nguruwe na pombe. Ndio ikawa chakula chake humo ndani kawekewa. Ndugu zangu, wallahi alikaa muda wa siku tatu hajaweza kula hata kidogo. Alishindwa ndani ya chumba, pamoja na kwamba nguruwe tumefundishwa ya kwamba mtu akiwa na njaa asife na njaa, achukue hata kile kiwango kidogo ale. Yeye Abdullah hakuweza kabisa kumla yule nguruwe wala ile pombe kuinywa. Siku ya tatu anatolewa nusu ya kufa, anasemeka amelegea. Wale askari wanampeleka kwa mtawala, wanamwambia anakufa huyu. Wakampa maji na nini akali, akawa mpata nguvu. Kisha Abdullah ibn Sami akamwambia, hakika ya dini yetu ya Kiislamu, anamwambia yule mtawala, dini yetu si ya Kiislamu, haijatuzuia sisi kula nyama ya nguruwe kwenye dharura, haijatuzuia, imeturuhusu sisi kula nyama ya nguruwe kwenye dharura. Wewe umeniletea nyama ya nguruwe, nimeikataa kula. Mimi nilichokikataa, nimekataa usije ukatucheka kicheko cha kejeli. Basi nimekataa kula tawadhuan, ili wewe adui usije ukatucheka sisi Waislamu kicheko cha kejeli, kwamba hawa mabwana hawa ukiwabana kweli kweli nusu ya kufa wanakula ni nguruwe hawa, wanakunywa mpaka pombe hawa. Hilo ndio nimeliofia mimi, lakini dini yetu imeturuhusu sisi kula nyama ya nguruwe kwenye dharura, na mimi siala kwa sababu wewe hapo usije ukatucheka sisi kicheko cha kejeli. Mahali shahidi ni kwamba Abdullah ibn Sami alipewa mali, aliambiwa atapewa mali mulku Kisra, aliambiwa hivi, nitakupa ufalme wa Kisra, mali unazomiliki wa nitakupa, yani nusu ya mali ya ufalme wa Kisra wote nitakupa wewe Abdullah ibn Sami, lakini acha hiyo dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Sami alimjibu mbele yake pale pale, anamwambia lau utanipa sio nusu, ukanipa mali yako yote na mali wanaoimiliki wa Arabu duniani, ukanikabidhi mimi nikaritaji nikaiacha dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sintoweza kuiacha tarfata ain, mpepeso wa jicho siwezi acha. Mali hizo anaambiwa na dini ya, anasema mimi bora nibaki na hali yangu duni hiyo hiyo, lakini siwezi kukubali kuichukua mali hiyo na nikawa katika batili. Kuna furaha gani? Kuna neema gani ya wewe kuchukua Uislamu, kuacha Uislamu ukaenda kwenye unasara na ukawa na tajiri? Wangapi katika dada zetu, ndugu zetu tunaowajua, wanadanganywa na mambo haya ya Kiukristo ya kinasara, wanauacha Uislamu na wanahitaji? Wangapi murtaduna, wangapi tunao sasa wanaishi maulaya, wanaishi wapi, wanahitaji kwa sababu ya kukaa na mtu Mkristo, kwa sababu tu huyu bwana ana pesa na madolari na nini. Basi walikuwa hivi waja wema, na ndio maana Allah subhanahu a'azzahum aliwapa ushindi masahaba, mpaka leo hii tunawakumbuka na kuwasema kwa kheri, kwa sababu walikubali kuutumikisha Uislamu kabla ya mali zao na vitu vyao. nguvu yao kubwa ilielekezwa kwenye Uislamu, si kwenye mali. Hivi mnafahamu kama kuna masahaba walikuwa ni matajiri? Hivi mnafahamu kama kuna matabii walikuwa matajiri? Kuna wanawazuoni walikuwa matajiri, lakini utajiri wao wote huo waliupeleka kwa kiasi chote ndani ya Uislamu. Abdullah ibn Mubarak huyu, Abdullah ibn Mubarak, mali alizokuwa nazo, alikuwa na mali nyingi sana, anasafirisha mahujaji, kula kote ni juu yake yeye, kununua mahema kwa pale Maka ni juu yake yeye, vya kulalia ni juu yake yeye, matibabu ni juu yake yeye, posho zao ni juu yake yeye. Abdullah ibn Mubarak wa huwa min a'immati ahli sunna, ni katika wanawachuoni wakubwa ahli sunna, kwa sababu wao walijua kanuni ya kwamba yanapotokea mambo ya kidunia na mambo ya kiakhera ya dini, hili la dini unalipa kipaumbele kwa kiasi kikubwa sana, na huku ndiko kwenye mafanikio. Sisi tumefanya kivaisi vesa, kinyume nyume vya dunia, tuwavitanguliza sana, tuko radhi tuwapeleke watoto wetu mashule makubwa makubwa yenye nauli au yenye kodi zake au ada zake ni kubwa sana. Leo mwanafunzi kuja kusoma hapa tu madrasa, kwa mwezi tu mkamlipa 2000 3000 mwalimu, mzazi anasema mbona hiyo dini nao mnaifanya kuwa ina franga franga, ina hela hela, wakati mambo yani ya bure bure. Zamani tulikuwa tunapewa misahafu bure, tunapewa nyama bure, paletewa tende bure, watoto wetu wanasoma bure. Hawa maustadhi wa siku hizi kazi yao ni kula kula, taka hela tu. 2000 inakutoa maneno hayo? 2000 inakutoa mapovu hayo? Huko unapomsomesha mwanao unamsomesha ni shule ya kiasi gani? Si mamilioni? Wampeleka mwanao kwenye shule za mamilioni na wala haikuumi, na hali ya kuwa huko unapomsomesha kuanzia class 1 darasa la kwanza mpaka anamaliza la 8 hawezi kujua tauhidu rububia, tauhidu uluhia, tauhidu alasma wa sifati, wala hatofundishwa malezi ya kumheshimu baba yake na mama yake. Na hizo milioni moja moja unazozitoa, milioni moja na milioni 8 umetoa, unazozitoa hizo wala hazikuumi kwa nafsi yako, lakini 2000 ya kumpa ustadi inakutoa povu. 2000 ya kumpa ustadi leo mwisho wa mwezi ile povu la kutoka, watamani hata upigane. Maneno mengi ya kuwasema walimu wa dini, kazi yao kuombaomba, hawa hawataki kufanya kazi, hawataki kufanya nini, watu wao kurombaromba tu badala ya kufanya kazi, hawa kazi yao misikiti misikiti tu. Haya maneno yote nakutoa kwa sababu 2000 tu, 2000 nakutoa maneno hayo 2000. Halafu milioni moja au milioni 8 haikumi. Ndio haya tunasema, haya ndiyo maisha halisi tunayoishi nayo leo hii baadhi ya Waislamu. Kwenye mambo ya dunia tuko radhi tupoteze mabilioni, lakini kwenye jambo la dini 200 utakupoteza, 200 utakupoteza, 200 utaki. Ni mkali kuliko hata pilipili. Lakini mambo ya dunia huku, njoo upande wa pili pia utazame. Hivi kuishi maisha ya sasa haya ukiwa haumjui Mola wako, na ukaishi maisha ya sasa haya unaijua dini, unaijua dunia yako, kipi bora kwa sasa hivi? Maisha ya sasa ukaishi haujui kabisa mafungamano ya Mola wako, dini yako, sheria yako, hujui chochote. Wewe aswali tu na kuondoka. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Huyo huku hujui chochote, ni mjinga. Na kwenye hii dunia ukawa na maarifa, wajua kazi labda ya kutengeneza magari fundi gereji, au labda wewe ni fundi umeme, au ni fundi ujenzi wa kujenga majumba na nini, au wewe labda ni fundi cherehani, au labda wewe ni wauza vifaa vya pikipiki, magari, yani una elimu kwenye biashara fulani. Kipi bora kati ya hivi viwili kwenye maisha ya sasa? tutasema ni bora uwe na elimu ya dunia ya kujua cha kukuingizia 200-300 ya siku. Bora ujue hata ufundi mekanika, ujue hata kutengeneza majumba, tengeneza fundi saa, fundi simu, bora hivyo, ni bora sana. Lakini jambo la kuijua dini yako unasema sio jambo bora, sio jambo zuri. Angalieni vipimo. Tilka idhan qismatun dhiga. Hicho ni kigawano cha uongo jamani. Mgao gani huu? Huu ni mgao gani tunaofanya sisi ya maisha? Na inawezekana mgao huu hatuusemi kwa maneno, lakini tuusema kwa hali halisi. Inawezekana mgao huu hatuusemi kwa maneno, lakini tuusema kwa hali halisi. Unamfikia mtu umri kwa miaka 70-80. Taamara, shakoni mtu na umri wake. Lakini leo hii ukimwambia la ilaha illa Allah ina masharti mangapi? Ni ngapi nguzo za la ilaha illa Allah? Ni yapi masharti ya la ilaha illa Allah? La yajibu. Ahna sisi sisi tunashia na tunasema 4, 5, 6, 7. Sisi sisi. Ehe, nguzo za la ilaha illa Allah. Wewe Muislamu wewe. Unashuhudia la ilaha illa Allah ndio. Nguzo za la ilaha illa Allah ziko ngapi? Ah, kweli bwana hapo mimi. Ah, kweli sijui ya. Sijui ya. Ha, ujui? Eh. Kazi yako ni kazi gani? Kazi yangu ni fundi gereji. Ah. Wewe ni fundi gereji eh. Tairi liko lina yumba yumba, uko natembea. Ukiendesha gari uko na tairi linachelecheza hivi. Hiyo tatizo yake nini? Ah, hapo wheel balance, hiyo ni wheel balance. Sasa gari ipeleke tairi kwenye sehemu fulani pale, ikanyooshwa kwenye mtambo fulani, tairi linakuwa limenyooka. Wheel balance, wheel alignment, sio ile nini? Ah. Huku elimu tunayo. Haya mambo hivi elimu yake tunayo. Tujua mpaka nguo za mitumba nzuri za uzo wapi kwa bei gani, tujua. Magari mazuri tuyajua sisi, gari gani zuri. Kwenye mji wetu huu wa Burundi, gari gani ukitaka kununua ndio litakusaidia kweli kweli. Litaiweza hii barabara zetu, gari gani tujua. Tujua nguo gani ukiivaa unapendeza zaidi, tujua hiyo. Tujua mke gani mzuri awe, yani yule mwanamke kama huyu mwanamke bwana, mashallah mzuri, tujua. Yaani tunajua vitu vingi sana. Simu nzuri tunajua, simu mbaya tunajua. Yaani vitu vingi tunaelimu nazo. Njoo kwenye dini. Ah, nasikia. Nasikia kushii tatu zimbi. Yaani kwenye dini ambacho ndio kitu tunatakikana ujitukuze nacho. Huo Uislamu umepewa na Allah Subhanahu. Bila kumuomba. Wewe ni min adhalinda. Haujui lolote lile. Zaidi ya kujua tu kusema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal 'azim, sami'a Allahu liman hamida, astahiyatu, assalamu alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah rabbil alamin, sami. Bas. Tilka idhan qismatun dhiga. Tunagawa kigawano cha uongo ndugu zangu. Sisi hatuwezi tukapata ushindi kwa usiokuwa Uislamu. Masahaba waliokuwa kipindi cha Mtume hawakuwa wanamiliki vifaru vya makombora, walikuwa wamiliki. Walikuwa hawana silaha za moto, walikuwa hawana. Hawakwenda China kujifunza kumfuu wala makarati, wala manini, hakuna. Hawakuwa na manyambizi, manyambizi ya baharini ya kupigana na mabomu, walikuwa hawana. Hawakuwa na mashule kama tulivyo nazo leo hii, shule ya Islamic schools. Mashule ya Kiislamu hawakuwa nayo. Bali masahaba sikilizeni, baadhi yao walikuwa, mmoja wao alikuwa akifa ukamfunika sanda yake juu ya kichwa, miguu inabaki wazi. Ukiivuta kwenye miguu kichwa kinabaki wazi. Walikuwa naishi na nguo moja. Mtu anakwenda chooni, anafua kile kikoi chake na kunakitundika pale juu na kusubiri kikauke. Kikisha kauka na kivaa mpaka nacho. Ndio walikuwa baadhi ya masahaba hivi. Lakini hawa wenye hali hii duni, wenye hali hizi duni, mataifa makubwa makubwa yaliokuwa yameendelea kipindi hicho yalikuwa yanawaogopa. Mataifa makubwa makubwa yalikuwa yakisikia bwana leo hii tunakwenda kupambana na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hofu zinawajaa, wanaogopa. Usidhani kwamba walikuwa wanaogopesha watu kwa kuwa walikuwa na misuli makubwa, namna walivyojielekeza kwa Mola wao na namna walivyokuwa kweli kwenye dini yao, Allah subhanahu akawapa izza. Kwa hiyo sisi tunahitaji sana kumhimidi Allah tabaraka wa taala kwa huu Uislamu aliotupa, na tuuhifadhi, tuulinde huu Uislamu kwenye kila njia inayowezekana. Damu yetu hii haina thamani kwenye dini ya Kiislamu, jasho letu hili halina thamani yoyote kwenye dini, heshima zetu hazina. Mtu anaweza akajitukuza aheshimiwe, lakini Uislamu unatwezwa, haujui, unadharauliwa, wala haoni maumivu. Lakini akivunjiwa heshima mkali kuliko atapilipili. Heshima zetu hazina nafasi kwenye Uislamu, ukubwa ukubwa wetu huu hauna nafasi kwenye Uislamu. Uislamu unamtaka kila mmoja Muislamu apambane, vijana watoe nguvu zao kuupeleka Uislamu mbele, wazee na hivyo hivyo. Na miongoni mwa njia kubwa za kuupeleka Uislamu mbele kwenye mataifa yetu haya, ndugu zangu, ni sisi kukubali kukaa chini kusoma, na waliosoma wakubali tena wayarudie mambo yasome tena. Sio ujue tu alamthara ina fainaka tafsiri ya juzu amma na nahwu alwadhi umesoma, sio ajurumia umesoma, matnu tasrif walbina umesoma, umesoma fi usulu thalatha 40 an-nawawi 40 an-nawawiya fi ulud al-ahkami fi nini tayari chakwa shehe. Sio hivyo, kaa tena chini, soma, zidisha elimu. Hii ni bahari, na kila siku jamii inaleta mambo mapya kila siku. Wakina Imamu Shafi'i, wakina Imamu Ahmad ibn Hanbal, wakina Imamu Abu Hanifa na wengineo, walipokuwa wakiyazungumza masala ya riba, waliyazungumza masala ya riba kulingana na nadharia zilizokuwa kipindi kile. Leo hii masala ya riba yamezidi zaidi, riba zimekuwa na sampuli mbalimbali. Nani wa kuyatibu haya magonjwa kama sio sisi wasomaji na walimu ambao tunajitahidi na kusoma? Sisi ndio kuyapekua haya mambo na kuyatibu kwenye jamii. Jamii na mambo mengi na yapandikiza pandikiza. Mwanamke akiwa kwenye hedhi, mwanamke akiwa na mimba, hapewi talaka. Mwanamke akiwa na mimba, hapewi talaka. Hapewi talaka. Umeatua wapi? Ya kuyatibu haya nani wa kuyatibu kama sio sisi wana batul ilm? Kila tunaposogea mbele, jamii inaleta mambo mapya, na haya yanatibiwa na sisi vijana kukubali kukaa kusoma, na wazee nao kukubali kusoma, na watu wazima kukubali kusoma, ndio tiba inapatikana. Lakini tukabakia kwamba bwana, muda wa kuwa tunaswali basi tosha, hakuna haja tena, basi tunafanya uradi, nibakie zangu nafanya uradi tu, subhanallah, alhamdulillah, naenda nyumbani nakula nakula kamuhogo kangu, nikirudi mchana nakula kaugali kamuhogo na sombe yangu, basi na usiku nakula kama andazi kangu vitumbua na lala, alhamdulillah. Ukaisi Uislamu ndio umeishia hapo hapo, na ufanyia khiana Uislamu. Abdullah ibn Sihab anaonyesha ya kwamba mali amepewa, mali anaonyeshwa kabisa, sitakupa nichi mulk Kisra, nakupa nusu ya ufalme wa Kisra unakuwa wa wako, lakini acha dini ya Muhammad. Akamwambia, hata kama utanipa ufalme wako wote wa mulkul arabi, na ufalme wa Arabu wote nipe, siwezi kuacha dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tuna haki sisi wazee vijana, watu wadogo, tuna haki kubwa ya kumshukuru Allah na kumhimidi kwa huu Uislamu. Mola wetu ametupa Uislamu, sisi hatujamuomba. Hakuna mtu aituma maombi kwa Allah kwamba ya rabbal alamin, nijalie mimi kuwa katika Waislamu. Hakuna. Heshima zetu tulizonazo hizi kwenye familia zetu, makazi mwetu humu, kwenye jamaa zetu, marafiki, heshima hizi na heshima Uislamu, heshima ya Uislamu ni kubwa sana. na namna ya kuheshimu Uislamu ni kuchunga ile mipaka yake. Kuna vitu umefundishwa na sheria watakiwa uvifanye, usibabaishe. Kama unaona hili jambo limezungumzwa na Allahu na mtume wa Allah, yani usimengenye mengenye maneno, usipate wasiwasi, lifanyie kazi. Hapo unaambiwa na wewe sasa waupeleka Uislamu mbele, na wewe sasa hivi sasa hapa wautumikie Uislamu. Kuna watu tunaamini ya kwamba Allah subhanahu amewajalia ufahamu mkubwa, wanaelewa baadhi ya mambo, wanasikia, lakini wamekingwa na kibri. Kibri tu kinawasumbua. Watoto wadogo hawa, vijana wadogo hawa, yani mimi nikaa na miaka yangu 80 sijawahi kuyaona haya, ndio watuletea sisi haya. Ema wazungumze mpaka wachoke na waangalie. Kibri chini, kiburi. Mimi nimekaa hapa Burundi hapa miaka 80, kiona shehe fulani walikuwa mashehe wakubwa sana hapa. Hapa je, kuzungumza vitu vya vingi, ni vitu vya hivyo. Je, zungumza. Hawa jawahi zungumza. Hawa ndio tunataka taabu tu hapa. Hapa tuzungumzie sala la mashehe wa zamani. Manja'aka bilhaqqi faqbal minhu. Wa in kana baghidan ba'ida. Atakaye kuletea haki ikubali kutoka kwake, hata kama ni mtu namchukia na anakaa mbali. Usiangalie kwamba huyu wao wamchukia, anazungumza kia sawa. Hao mashaka zako na walimu wako na watu wako walivyokuwa wakizungumza na hao wanavyozungumza yanalingana? Na kama yanalingana yaliyosemwa na wao na yaliyosemwa na hao, tofauti wake uko wapi? Man ja'aka bilhaq faqbal minhu wa in kana baghidan ba'ida wa man ja'aka bilbatil fardud ilayhi wa in kana habiban qariba. Maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Atakaye kuijia na batili, haramu, munkar, mkatalie hiyo batili yake, hata kama ni kipenzi na ni jamaa yako wa karibu, mkatalie. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuutumikisha Uislamu wakihofia ya kwamba hawa wakuletea tu mazungumzo mapema. Hayakuwepo kabisa haya. Kwa wazee wetu hatuzungumzi swala la wazee, tunazungumza haki. Hii ni dini, unapokhalifu hapo unapata dhambi. Na mmoja katika watu amewataja ni Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ametaja Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, mmoja katika watu alikuwa anachukia sana sunna, anaichukia sana sunna. Yani akiwaona watu wameshikamana na sunna, wanasoma Qur'ani, wanakaa katika durusi, wanasikia mihadhara, wanasoma Qur'ani, wanahifadhi hadithi za mtume, wanaitendea kazi amali hadithi ya mtume, wamejifunza hizo, wanaifanyia kazi, wanafanyia kazi. Mmoja katika mafundisho ya mtume ni kwamba ukiwa unatia udhu, chukua mswaki, piga, safisha meno yako, ndio swali. Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alihofia kwa umma wake isije ikafaradhishwa juu yao sunna hii. Laula anna shuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli udhu'i au inda kulli salat. Yule bwana anakasirishwa na kuwaona watu wakitia udhu au wakiwa katika swala wanasafisha meno yao, lile jambo linamkera kupita maelezo. Ibn Kathir anataja hiyo habari kwenye Al-Bidaya wa Nihaya, kwamba huyo mtu anaumia namna anavyokuona wewe unapiga mswaki, kama walivyokuwa baadhi ya watu wanavyonuna na kukasirika pale ambapo wewe ukiitekeleza sunna. Yaani wewe kuna baadhi ya mambo unatekeleza ya sunna, kuna mtu mwenzako, yani la ilaha illa Allah, anakasirika sana, unajifanya mtu wa dini sana, hawa wajifanya jua sana hawa hivi. Yule bwana, ndugu zangu, siku moja alimkuta mtu anapiga mswaki, akamnyakua ule mswaki akauchukua akauingiza kwenye duburi yake sehemu ya nyuma, akauingiza sehemu ile kupigia, alafu akautoa hapa akamwambia chukua. Hivyo nasi hivyo hivyo, yani maneno yamekuja hivyo hivyo, kauchukua mswaki kauingia sehemu yake ya nyuma, alafu kule alipopigia anapopigia mswaki akamwambia chukua sasa, piga. Unajifanya mtu asuna suna wewe, chukua piga sasa, komesha. Ndio baadhi ya watu anachukia sunna mpaka anatengeneza vikwazo vya sunna visiwepo. Anachukia sunna mpaka anatengeneza vikwazo watu wasitekeleze sunna. Anafanya mbinu mbalimbali, misikiti yao isisimamishwe darasa, walimu wao wasisomeshe hili somo, sijifanya, yani anafanya kila hila wasipate. Ibn Kathir anasema yule bwana aliporudi nyumbani kwake, binti yake alimsikia usiku baba yake anakema. Alimsikia baba yake usiku. Binti akasema, baba yangu kafanya nini tena? Mbona sauti yake ni kali? Ya nini tena hiyo? Sauti inakwenda na panda, inakwenda na panda, inapanda, inapanda. Ilipokatika, binti akaenda kufungua mlango kwa lazima. Baba yuko chini amefariki, na akakutwa ametoka sehemu yake ya nyuma, dudu limekaa kama samaki, si samaki, mwanadamu si mwanadamu, limetoka pale chini basi limeanguka na mzee amefariki. Kafariki hapo hapo. Kama hauna uwezo wa kuitetea sunna, kuifanya sunna, saidia iende. Wewe saidia tu iendelee. Vijana unaona kama wanataka kusoma, kuna vijana unasikia wana hamu ya kusoma, saidia wapeleke wakasome, wapeleke wakasome dini, wapeleke vituo vya dini viimarishe. Wewe unaona uwezo, wewe viimarishe. Huenda hiyo ndio amali Allah akakusaidia mbele yake, ikakupa najat, ukaokoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakula na mtu, mtu anakula kwa mkono wa kushoto. Mtume akamwambia, ya fulani, kul bi yamini. Ewe fulani, kula kwa mkono wako wa kulia, usile kwa mkono wa kushoto. Yule bwana akasema, la astati, siwezi kula kwa mkono wa kulia, siwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lastata'ta, hutoweza tena. Hakuweza kunyanyua tena ule mkono, libaki pale pale umepooza. Ulibaki ule mkono wako wa kushoto umepooza hivyo hivyo, hakuweza tena, kabakia hivyo hivyo, kapooza. Anaambiwa jambo la sunna la kula kwa mkono wa kulia, analeta kiburi na jeuri, madhara yake ndo kama haya. Kwa hiyo sisi tusipoutumikisha huu Uislamu, tusipoufanyia kazi huu Uislamu, ndugu zangu, mimi ninawaambia ukweli, wala la shuku ala dhari, hatutilii shaka juu ya hilo, ni lazima tuupate udhalili kwa kila mmoja wetu kwa hali aliyokuwa nayo. Kama Uislamu kwako wewe ni ziada ya kitu au ni safisho la akili yako, basi yani sio kitu ambacho unatakikana upambane nacho, yani ujipambanie kwa ajili ya Uislamu, bali ni kitu nakiona ni cha ziada tu, ushachoka, umeshiba ugali wako, wali wako umeshiba, haya na tuangalie Uislamu, Uislamu hapo wapi? Bila shaka nawaambieni, lazima udhalili utuandame, na lazima maisha yetu yawe ni magumu, na lazima hali yetu ya kimaisha ya familia zetu yawe ni maisha tata sana, kwa sababu hatujakubali sisi kuutumikisha Uislamu. Tuna haja sisi kubwa ya kuusongesha Uislamu mbele kwa namna ya kila mmoja kwa nafasi yake. Naamini huu msikiti una muda mrefu umejengwa. Naamini hapa kuna viongozi wa msikiti. Naamini msikiti una plani zake, una mikakati yake iliyojiwekea, na mikakati ya kheri ya dini. Nani wa kuyapeleka haya kama sio sisi Waislamu? Anayeyapeleka haya si mwingine zaidi ya sisi. Anayesimamia haya yakaenda mbele ni sisi wenyewe, na tukisinzia tukazorota, tunayazorotesha hayo mambo sisi wenyewe. Muda wa kuwa mambo ya dini ni mambo ya dini, basi ni vyema tuyapambanie. Ndugu zangu, Mazungumzo yangu haya yanalenga kutuonyesha ya kwamba Mula wetu anatuhitaji sisi tuingie kwenye Uislamu moja kwa moja. Ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Tujue ya kwamba huu Uislamu ambao umewekwa katika mashingo yetu, zima hii haitomwendea Antoni wala Jessica wala nani. Zima hii ni ya mimi na wewe, Muhammad, Musa, Ali, fulani, Juma, Said. Zima hii ya Uislamu ni ya kwetu sisi. Tukizembea katika kuusimamisha Uislamu fi anfusina wa nafusina, tukiacha kuusimamisha Uislamu kwenye nafsi zetu, tukategemea Uislamu huo utajisimamisha wenyewe, kalla wa hasha, hilo jambo halitowezekana. Na tujue ya kwamba tutafata udhalili mkubwa sana mbele ya Mola wetu Jalla Jalali. Vile vile maneno yangu yanaonesha ya kwamba tunahitaji kutanguliza maslahi makubwa mapana ya Uislamu kabla ya maslahi ya nafsi zetu. Panapokuwa pana ulazima wa kutanguliza dini, lazima hiyo tuitangulize inavyotakikana. Nikatoa mifano katika hilo kwamba sisi tuna haja kubwa ya kumsoma, ya kujua haki za Mola wetu tabarak wa taala. Tuna haki kubwa ya kupoteza umri wetu. Leo ndugu zangu, kuna watu maprofesa wanaitwa duniani, madaktari wanaitwa duniani kwa elimu tu za udaktari, kwa elimu tu za uinjinia, kwa elimu mbalimbali. Haya, watafute madaktari waliopo waliobobea katika Uislamu, wakutafuta na tochi. Neema hii anaichukua nani? Nguvu hii anaibeba nani? Mimi na wewe ndio wakubwa wa kubeba haya mambo. Kuna watu humu mwetu ni matajiri wakubwa, wanamiliki mali nyingi, na kuna watu katika hii jamii wanamiliki mali na ni Wakristo, na mno wanavyoupeleka, wanavyozipeleka dini zao na mambo yao kutokamana na mali zao. Haya, watafute hao matajiri wa Kiislamu na mno wanavyoukwepa Uislamu, wanavyokwepa majukumu ya Uislamu. Mtu ana mali, hija hawataki kwenda, wala zakati hataki kutoa. Maslahi ya dini yanapotokea pamoja na maslahi ya kidunia, tunatakikana tutangulize maslahi ya dini kwanza kabla ya maslahi ya dunia. Hii ndiyo salama aliyoitamka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma btaghayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah. Nadhani ni wakati wa adhan. Naam. Nimalizie kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayoonyesha namna ambavyo Waislamu wenzetu waliopita waliweza kufanikiwa na Allah akawatilia baraka kwenye Uislamu wao, na wakawa ni watu wenye heri, wakawa ni watu ambao umetamkwa msamaha wao kipindi wakiwa hai. Mola wetu aliposema ndani ya Qur'ani, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamwe hamuwezi mkaufikia wema, hamuwezi mkaufikia wema mpaka mtoe vile mnavyovipenda, miongoni mwa vile mnavyovipenda. Aya hii ndugu zangu, nenda ukatafuti tafsiri za Qur'ani, utaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipoiteremsha aya hii, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba muda wa kuwa Allah subhanahu akasema hivi kwamba kamwe hamuwezi kufikia wema mpaka mvitoe vile miongoni mwa mlivyokuwa mnavipenda au mnavyovipenda. Fahadha bustani, hii hapa bustani yangu ninaitoa kwa ajili ya Allah yote, ninaitoa kwa ajili ya Allah yote, na akaitoa bustani yake. Ilikuwa na matunda, ilikuwa ni bustani nzuri, imeshamiri. Akaitoa, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hapa bustani nimeitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi zao zilikuwa zinatambua thamani ya huu Uislamu. Hawakuona hivi vya duniani hivi ni vitu vinavyoweza vikawakosesha fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliona hivi sasa tunavyovipata sisi ndicho kipando tunatakiwa tukipande kitupeleke kwenye akhera na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuona vile walivyokuwa na vimiliki kama kitu kikubwa. Anasema hii bustani yangu ninaitoa kwa ajili ya Allah yote, kwa sababu ili ufikie wema ni lazima utoe miongoni mwa vile ulivyokuwa na vipenda, na mimi hii bustani yangu ni katika vitu ninavyovipenda katika mali yangu sana. Akaitoa yote liwajihillahi tabaraka wa ta'ala. Sikwambii hawa wa mali, sikwambii hawa watu wa mali hawa, sikwambii Uthman ibn Affan radiyallahu anhu amelisaidia jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam fi yawm al-'Usr, katika kipindi kigumu sana. Akachimba kisima kwenye wakati mgumu, akatoa mali zake za wanyama, vyakula, silaha, vyote hivyo alivitoa lillahi tabarak wa ta'ala. Pale alipokuja kumuua wale mabwana kutoka Misri, anawaambia ni nani aliyechimba kile kisima? Anamwambia ni wewe. Ni nani aliyeliokoa jeshi katika wakati mgumu kimaisha? Wakasema ni wewe. Ni nani aliyetabiriwa msamaha na Mtume wake alayhi salatu wasalam kwa kuliandaa jeshi la Usr? Nani? Wakasema ni wewe. Fadhila alizokuwa nazo hizo, lakini walimuua radhiallahu anhu. Thamani yetu ndugu zangu ipo katika kuutumikia huu Uislamu. Thamani yetu ipo kwa kuutumikia huu Uislamu kwa mali zetu, kwa nguvu zetu, kwa wakati wetu. Na tuwe tayari kuichosha miili yetu kwa ajili ya huu Uislamu. Sio uchoshe mwili wako kwa kulala kwenye magari, usiuchoshe mwili wako kwa kubeba mamizigo usiku kufanya shughuli gani. Waingia ndani saa mbili, kiuno chote kutoka huku mpaka huku cha uma, waambiwa unaumwa kiuno kwa sababu ya nini? Oh, kwa sababu ya kazi unazozifanya. Uislamu wako kuna lolote? Swala unaswali, unatoa miayo kweli kweli? Sio miayo unahitaji nini? Bebe miayo, mtu anaswali swala ya rakaa tatu, hiyo miayo anayotoa inazidi rakaa, miayo anayotoa inazidi rakaa. Ndani ya swala anafanya mambo yote, anapanga kila kitu ndani ya swala. Kwenye biashara bwana akiingia pale yuko yani yuko kwenye biashara hela tu, anaongea na watu tisa wote kwa wakati mmoja na hapotezi hata shilingi 10. Mimi hapotezi. Tunaona wale watu wa kumshawisha sokoni wale, mia ngapi wamnadani wale, anamrushia kila mtu na anamjua, na anajua amemuuzia kwa shilingi ngapi. Wote wamekaa pale na wajua. Yaani maana yake kwenye kadhia ya biashara usimletee utani, kwenye kadhia ya pesa usimletee utani. Akija kuweka kiuno chini huyo usiku ni kukoroma kama simba, anakoroma kama simba. Hana cha swala ya witri, hana cha kusoma Qur'ani, hana nyiradi za kumuomba Mola wake usiku, hana wakati wa kujifunza dini yake. Ila aina ya kwa tunakwenda wapi ndugu zangu? Hebu yatafakarini haya maisha tunayoishi, hebu tu yatafakari kidogo. Yaani kuna yeye tunavyoishi, tafakari kama mimi ninaumia hapa, nimletea mwanangu kwa ugali, nilipie kodi hiyo nyumba, kodi ya pango, kodi ya maji, umeme. Yaani hiyo shughuli yote unayoifanya inayokutia tabu yote ni kwa ajili ya dunia. Akhira yako ina asilimia kidogo. Wala al-akhiratu khairun wa abqa. Akhira ni bora zaidi, au wala al-akhiratu khairun min al-ula. Dunia hii na akhera. Akhera ni bora kuliko dunia. Wala akhera tu khairun wa abqa, na inabakia zaidi ya akhera. Leo hii wewe juhudi zako zote unazitoa, kumbe unahangaika na kitu cha miaka 30. Hebu niwapeni mfano mdogo ndugu zangu. Niwapeni tu mfano mdogo ambao unaweza ukakaa kwenye akili yako. Hapa tulipo sote hapa msikitini hapa. Sijui lakini kwa haraka haraka nikitazama naweza kusema mtu ambaye ametuzidi sisi umri hapa ni sana mifishe miaka 80. Labda mzee wetu au nani miaka 80 kidogo. 80 70 kitu hapo. Nazo miaka yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema a'maru ummati, umri wa umma wangu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuanzia 60. Hapa ndio unaaga dunia sasa mpaka 63. Yaani ukifikisha hapo, yani wewe jua tu kwamba kimebakia ni kufa. Ukivuka hapo uko katika hali ngumu sana. Lakini umri wake mtume wa umma wake ni mtu kupambana mpaka 63 tamuti unafariki. Afa akasema wa qalilu man yujawizu dhalik, na ni wachache wanaovuka miaka 63. Wacha 70 80 wachache sana katika watu milioni 3 4 5 au 12 waliovuka hiyo miaka 63 wako wachache sana. 100 na 10 na 20 basi. Hasa ndugu zangu, chukueni hapo hapo kwamba umri wetu sisi wa hii dunia mpaka tunakufa ni miaka 63 mwisho. Tuliopo hapa wengi wetu katika tulobakia tachezea 30, 25, 35, 40, 45, 50, tachezea hapo. Mwenye miaka 50 kabakisha miaka mingapi? 13. Mwenye miaka 40 kabakisha miaka 23. Mwenye miaka 30 kabakisha miaka 33. Mpaka mwisho. Hiyo miaka iliyobakia na miaka ulioanza kufanya ibada, tujalie sasa hivi imebakia kwa wewe au umeanza kufanya ibada rasmi baada ya kufilisika. Ulipofilisika tu ukafukuzwa kazini huko, kazi ikadorora, umeacha kazi nzuri nzuri, biashara imekwenda ovyo, mpaka umeanza kutulia, umeanza kufanya ibada na miaka 35, 34, 32, 30 na kitu hapo umeanzia kufanya ibada. Kwa hiyo wewe mpaka miaka 63 utakuwa umefanya ibada kwa jumla ya miaka 33. Miaka 33 ni miaka 33 ndio umemwabudu Mola wako. Ndani ya kaburi haujui utakaa miaka mingapi. Adam mpaka leo yuko ndani ya kaburi takriban miaka milioni na mabilioni. Inawezekana na wewe ndani ya kaburi ukaje ukakaa miaka trilioni au ukakaa miaka bilioni ndani ya kaburi. Kwa miaka yako 33 ya ibada itakusaidia nini? Hiyo miaka yako 33 hiyo ambayo umefanya ibada kwa miaka milioni inayokuja mbele ndani ya kaburi inakusaidia nini? Ikiwa ibada zenyewe wazifanya kwa ujanja ujanja, ukiingia kwenye biashara unakopa umu umu, watongoza umu umu, watafuta mwanamke umu umu, watengenya umu umu, wauza wanunua umu umu, wamwabudu Mola wako haujui, unaposoma qul wallahu alhamdu hujui, unaposoma subhan rabbiyal azim unakosea, unapoitamka subhan rabbiyal ala unakosea. Miaka hiyo 33 tuseme, ili tuiseme umeswali vizuri sana miaka 10 ndio umeswali vizuri na umetenda matendo mema miaka 10, unakwenda kukaa kaburini miaka bilioni. Wallahi kama kuna mwanadamu anatafakari, la kutafakari ni hii. Kaburini hatujui tunakwenda kukaa miaka mingapi. Leo hii haya unayotolea nguvu haya kwenye hii dunia, unaopambana kila siku kwa jasho, unayafanyia nguvu hizo, unashindwa kufanyia nguvu kwa ajili ya dini ambayo itakayokusaidia kwenye kaburi lako kwa miaka milioni ijayo. Haya ambayo unayafanya kwa miaka 63 unayaacha, unayatumikisha kwa nguvu sana kwenye kaburi hayatokusaidia chochote. Hayatokusaidia kwa lolote lile. Kama thamani yake itakuwa ni 1.0% tu peke yake. Tunayaacha yale ambayo ndani ya kaburi letu yatatusaidia miaka mabilioni itakayokaa ndani ya kaburi. Pa kufikiria pakubwa ni hapa ndugu zangu. Nenda kakae unatafakari kwamba mimi nimebakisha miaka mingapi mpaka nifikishe miaka 63. Nimebakisha miaka mingapi? Nifikishe miaka 63. Na miaka 63 ndio umri wangu wa mwisho. Na inawezekana hapa ninazungumza kuna mtu kabakisha mwaka mmoja ili ingie 63. Afu ibada akaanza kuzifanya na miaka 55. Na ibada zingine anazifanya sio za kielimu. Hajasoma. Kajisikia tu kwamba sasa wana kwa kuwa nimekosa kazi. Watoto wangu sasa hivi wako zao Ulaya, wanaletea mafranga. Sasa mimi bwana nianze kuingia msikitini. Naenda anapoingia msikitini, anatoa 200, 100, kikaa kwenye vikao, anakunywa kunywa kahawa, runinga, video. Miaka 55 haujionee huruma. Wallahi tumewashuhudia wazee, nakwambia ndugu zangu, kwa macho yangu nimewashuhudia wazee wa miaka 70 na kuendelea. Wanahifadhi katika marakizi za sunna, wako ndani ya hizo marakizi, wanahifadhi Qur'an. Mimi kwa masikio yangu na mimi mwenyewe namsikiliza mzee wa miaka 70 anahifadhi suratu Ali Imran. Anakwambia nisikilize mjukuu wangu, Ismaili, Sami'li, nisikilize. Wamsikiliza mzee Ali bla hivyo. Anatafuta nini huyo mzee? Ashaona kwamba kuna nini mbele yangu. Hakukuparangana na hii dunia, hii ni kwa siku 5 tu. Na shughuli za dunia ndugu zangu waziishaji. Wangapi wamekufa kwenye hii dunia na bado shughuli zinaendelea? Wangapi? Watu ni wengi wamekufa na shughuli bado zinaendelea. Kwa hiyo hata wewe ukifa leo, shughuli zinaendelea. Mke anamaliza ida yake, watu wanaoa. Basi shughuli tu zinaendelea vile vile. Kwa nini usiyafanye yale ambayo kesho yatakunufaisha? Kwa nini usijikusuru kajibana? Ukasema bwana, ninahitaji nibadilike mimi. Dini yangu ya Kiislamu kweli mimi sijaipa haki yake. Kwa nini nisibadilike? Kwa nini nisilete mfumo mpya wa maisha ya dini? Kwa nini nisijidhihirishie Uislamu wangu? Kwa nini nisiutumikie Uislamu wangu? Kwa nini nisiumie kwa sababu ya Uislamu? Kwa nini? Yaani wewe unaumia kwa sababu ya hii dunia? Unaumia kwa sababu ya dunia. Kuna watu ndugu zangu hapa naamini kwa maisha haya sasa hivi hataki kukosa siku pesa, hataki. Hataki kukosa siku moja pesa, hataki. Atakopa, atadanganya, atazulumu, atafanya chochote kile. Lakini lazima apate franga. Lazima apate pesa, lazima. Aina antum bisalafikum salihin. Tuko wapi na masalafu wetu? Waja wema waliotangulia, tuko wapi? Kile kilichokuja kwako ndio riziki yako. Usijitolee tabu, usijitie tabu hivyo. Mtumikie Mola wako, umia. Na wallahi kwenye sehemu ya riwazo njema ni sisi kusoma historia za waja wema. Tuone maisha walivyoishi, yatazame maisha yao walivyoishi, na utajiona kwamba unaishi maisha gani. Unaishi maisha ya wazungu au maisha ya wafaransa au maisha ya watu gani? Kwa ndugu zangu, maudhui yangu mimi ilikuwa inahimiza jambo kama hili. Kwamba sisi sote tutambue kwamba tuna haki na ulazima wa kuutumikia huu Uislamu. Kila mmoja kwa nafasi yake. Wenye familia watoto wa kike, jueni tunazima. Wenye familia watoto wa kiume, mjue mnazima. Watoto wanapoanza kubadilika tabia mienendo, baba mwenye nyumba ndiye mwenye dhima. Wenye wake, wenye mke, wajue wao ndo na dhima. Nadhani dhima hii mtaipeleka kwenda kuihukumu mahakamani? Kuna mahakama kubwa huko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio itakwenda kuhukumu haya mambo. na kama haukutekeleza inavyotakikana, basi jua adhabu lazima iendane na wewe, na adhabu ya Allah huwezi ukaiendea, huwezi ukaivumilia wala kuiweza, ni adhabu kali sana. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake yaliyokuwa mazuri matukufu atusamehe madhambi yetu sote kwa pamoja. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao hichi kiweze kutubadilisha, na pia namuomba Maula subhanahu wa ta'ala atujalie muongozo uliokuwa wa kheri kwenye nafsi zetu na familia zetu na familia zetu na ndugu zetu, atuongozee nafsi zetu na familia zetu. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila mwenye kusikia la kheri basi apambane kulifanyia kazi, bali sio hivyo, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuteremshie sisi taufiki yake, atupe sisi taufiki yake ya kuweza kuyaendea matendo yaliyokuwa mema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna maswali mawili matatu kwa ajili ya swali itakuwa ni kheri zaidi. Thank you.